सूरत अत्तारिक मक्की सूरत है, एक रुकू है और 17 आयात हैं। हजरत खालिद उद्वानी कहते हैं कि मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बाजार सकीफ में कमान या लाठी के सहारे पर खड़े देखा, यानी आप किसी चीज का सहारा लिए हुए थे। आप मेरे पास कुछ मदद हासिल करने आए थे, मैंने वहां आपसे सूरत अत्तारिक सुनी, मैंने उसे याद कर लिया, हालांकि मैं अभी मुसलमान नहीं हुआ था। फिर मुझे अल्लाह ने इस्लाम से नवाजा और इस्लाम की हालत में भी मैंने इसको पढ़ा। ये मुस्नद अहमद की रिवायत है। इससे जहां ये पता चलता है कि हजरत खालिद ने ये सूरत मुसलमान होने से पहले याद कर ली, वहां ये बात भी पता चलती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम का पैगाम पहुंचाने के लिए कुरान पाक ही सुनाया करते थे। हम जैसे तो शायद इस फिक्र में पड़े रहे कि किसी नॉन मुस्लिम को कुरान की कोई आयत पढ़ने दें या ना दें, पढ़ाएं या ना पढ़ाएं, ये कलाम तो अल्लाह का कलाम है और उसकी सारी मखलूक के लिए। इसलिए हो सकता है कि आप किसी को कुरान की कोई आयत सुनाएं, पढ़ाएं, याद कराएं और फिर वो कुछ अरसे तक उसका असर उस पर हो और वो मुसलमान हो जाए, क्योंकि इस कलाम के हर हर्फ की बरकत है। हजरत माज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक मरतबा इशा की नमाज में सूरत बकरा और निसा पढ़ी और आपको इत्तला मिली तो आपने फरमाया, अफत्तानुन अंता या माज, क्या तू लोगों को फितने में डालता है अमाज, तुम्हारे लिए यही काफी था कि वह समा ए वारिक और वह शम्स जैसी सूरतें पढ़ लेते। और हजरत माज का तरीका यह था कि पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अपनी नमाज पढ़ते, फिर अपने कबीले वालों के पास जाते, वो लोग दिन भर खेतों में काम करते थे, रात को थक चुके होते थे, फिर लेट नाइट उनको नमाज शुरू कराते और लंबी लंबी सूरतें पढ़ाते। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला तो आप सख्त नाराज हुए और इससे मना फरमा दिया। तो इससे पता चलता है कि एक मसरूफ मशगूल आदमी जो दिन भर के काम काज से थका हुआ हो, अगर वो ये सूरतें भी नमाज में पढ़ ले तो नमाज ना पढ़ने से हजारों दर्जे बेहतर है। क्योंकि बहुत से लोग ये सोचकर कि हम थके हुए हैं नमाज ही नहीं पढ़ते या फिर सिर्फ कुल अल्लाह पर गुजारा करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वस्समाई वत्तारिक, कसम है आसमान की और रात को आने वाले की। तारिक का लफ्ज तोयरे काफ से है, तुरुक रास्तों को कहते हैं, तराइक का लफ्ज पीछे आप पढ़ चुके हैं, तरीक रास्ते को बोलते हैं, तारिक बमाना रास्ते पे चलने वाला। लेकिन उर्फ़े आम में तारिक बिलखसूस उस मुसाफिर को कहते हैं जो सिर्फ रात को आए। रात को आने वाले मुसाफिर के लिए तारिक बोला जाता है, क्योंकि वो आकर दरवाजा खटखटाता है और बाज़ोकात रात के वक्त किसी का अचानक आना एक गैर मामूली वाक़ होता है। तो यहाँ पर तारिक की कसम खाई गई, लोग नाम भी रखते हैं तारिक, आसमान की कसम खाई गई और तारिक की कसम खाई गई। अब ये तो नहीं हो सकता ना कि आसमान की कसम और रात को आने वाले मुसाफिर की कसम, तो ये तो इसका लुगवी मानी था। लेकिन यहाँ तारिक से मुराद सितारा लिया गया है, क्योंकि वो रात ही को तुलू होता है और आम सितारा मुराद नहीं है इससे, बल्कि इससे मुराद गैर मामूली सितारे यानी शहाबे साकिब हैं। और इसकी दलील क्या है कि हम तारिक से मुराद शहाबे साकिब लें, वो अगली आयत खुद बता रही है, वमा अदराक मत्तारिक, और तुम क्या जानो कि तारिक क्या है, अन्नजमु साकिब, चमकता तारा है, अन्नजमु साकिब है। और तरीक अगर से रास्ते को कहते हैं, लेकिन तरका का लफ्जी माना खटखटाना भी होता, नॉक करना, तो रात को आने वाला भी नॉक करता है, चलने की भी एक आवाज होती है, कटकट की सी होती है। तो अन्नजमु साकिब को क्यों तारिक कहा गया, क्योंकि वो भी गैर मामूली वाक्य होते हैं आसमान पर और نجم الثاقب یا شہاب الثاقب جو ہیں وہ عموماً جنات کے پیچھے یا شیاطین کے پیچھے مارے جاتے ہیں، گویا ان کو وارن کرنے کے لیے، ان کو بھگانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں. والسماء والطارق وما ادراك ما الطارق النجم الثاقب. طارق کیا ہے؟ النجم الثاقب ہے، یعنی شہاب ثاقب ہے. ایک دوسری جگہ پر اسے شہاب مبین بھی کہا گیا ہے. شہاب کا لفظی معنی ہوتا ہے شولہ، جس میں چمک اور شولہ دونوں چیزیں ہوتی ہیں، خواہ یہ آگ کا انگارہ ہو یا آسمان میں پایا جانے والا ستارہ ہو. اور ثاقب کا لفظ سے قاف بے سے ہے، جس کا معنی ہوتا ہے سوراخ کرنا، ثقوب سے. ستارے بھی اندھیرے میں ایک طرح سے سوراخ کر رہے ہوتے ہیں، جھانک رہے ہوتے ہیں، آر پار ہونے کا معنی بھی ہوتا ہے، کیونکہ سوراخ سے چیزیں آر پار ہو جاتی ہیں. تو گویا النجم الثاقب میں پھر ایک تو چمک بھی ہے، دوسرے اس چمک کے اندر ایک خاص قسم کا رنگ بھی ہے، کیونکہ عام ستاروں کے مقابلے میں اس کے اندر سرخی مائل روشنی پائی جاتی جسے آپ کے شعلے میں پائی جاتی. اور اسی طرح وہ رات کے وقت تیزی سے سفر کرتا ہے. عموماً اردو میں ہم ٹوٹنے والا تارہ کہتے ہیں اس کو، یہ لفظ تو سنا ہی ہوگا. اب یہاں اس کی قسم کھائی جا رہی ہے. اور یہ صرف ایک ستارہ ہی نہیں ہوتا، ایسے سینکڑوں ستارے آسمان میں یا فضا میں ٹوٹتے رہتے ہیں، گرتے رہتے ہیں، اور پھر ہماری نظروں سے غائب ہو جاتے ہیں. لیکن ان کے ٹوٹنے سے کائنات کے نظام میں کوئی خلل واقع نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا جب تک اذن ہے، جب تک مرضی ہے، یہ کائنات باقی رہے گی. یہ سب کچھ اللہ کی حفاظت میں ہو رہا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ چاہے گا ان سب کو توڑ پھوڑ کے رکھ دے گا. یہ ستارے باہم ٹکرا جائیں گے. شہاب ثاقب یا نجم ثاقب کی قسم کھا کر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ان کل نفس لما علیہا حافظ، نہیں کوئی بھی شخص مگر اس پر ایک نگران موجود ہے. جس طرح باقی کائنات اللہ کی نگرانی میں ہے، اسی لیے ستاروں کے گرنے کی وجہ سے کوئی بڑی تباہی نہیں آتی، بلکہ وہ دوسرے سیاروں کو بچا جاتے ہیں. بعض اوقات آپ نے ایسی خبریں سنی ہوگی نا کہ فلاں ستارہ ٹوٹ کر فلاں سیارے کے پاس سے یا زمین کے پاس سے گزرنے والا ہے، اگر وہ زمین سے ٹکرا گیا تو ایسی اور ایسی تباہی ہو سکتی. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ سینکڑوں کی تعداد میں تارے ٹوٹتے ہیں لیکن ہماری زمین محفوظ ہے. کیا ان ٹوٹنے والے ستاروں میں ہمارے لیے سبق نہیں؟ بہت بڑا سبق ہے کہ جس دن اللہ چاہے ان کو زمین پہ برسا کے اس زمین کا نظام درہم برہم کر دے، ان کو ختم کر دے. اور پھر ساتھ ہی کیا فرمایا کہ ہر شخص اللہ کی نگرانی میں ہے. نگہبان سے مراد یہاں کون ہے؟ خود اللہ تعالی، جو ہر چیز کو سنبھالے ہوئے ہے، ہر چیز کی حفاظت کر رہا ہے. اور اسی طرح بعض روایات میں اس سے مراد نگران فرشتے بھی لیے گئے ہیں، جو انسان کی حفاظت کے کام پر مامور ہیں، جو انسان کو اس زمین پر چلتے پھرتے کام کاج کرتے ہوئے مختلف چیزوں سے، مختلف نقصانات سے محفوظ رکھتے ہیں، بچاتے ہیں. اس کے بارے میں پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں، لہو مؤقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ، کہ انسان کے لیے اس کے آگے اور پیچھے سے آنے والے موجود ہیں، مؤقبات، جو اس کی اللہ کے حکم سے حفاظت کرتے ہیں. اور اس سے مراد وہ فرشتے ہیں جو انسان کی حفاظت سے مامور ہیں. اس کی دلیل حدیث سے بھی ہمیں ملتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر مومن پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے 360 فرشتے اس کی حفاظت کے لیے مقرر ہیں. یہ فرشتے انسان سے ہر بلا اور مصیبت جو اس کے لیے مقدر نہیں، اس سے دفع کرتے رہتے ہیں، دور کرتے رہتے ہیں. یہ ایسے ہی ہے جیسے برتن میں رکھے ہوئے شہد پہ آنے والی مکھی کو پنکھے سے دور کیا جاتا ہے، جیسے پنکھا جھل کے مکھیاں ہٹائی جاتی ہیں، ایسے ہی انسان کے اوپر آنے والی آفات، ان کو یہ فرشتے دور کرتے رہتے ہیں. ایک اور روایت میں آتا ہے کہ صرف آنکھ کی حفاظت کے لیے سات فرشتے مقرر ہیں. ان کل نفس لما علیہا حافظ, یہ تو ہے فزیکلی انسان کی حفاظت کا انتظام, لیکن اس کے علاوہ انسان کے اعمال کی حفاظت بھی ہو رہی, ان کو بھی میٹیکولسلی پرزرو کیا جا رہا ہے کہ کوئی بات, کوئی انداز, کوئی چیز چھٹنے نہ پائے. اور یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ تاکہ قیامت کے دن انسان کو اس کے کیے کی جزا دی جائے یا برے اعمال کی سزا دی جائے. تو ان کل نفس لما علیہا حافظ فلینظر الانسان مما خلق, پس چاہیے کہ دیکھے انسان وہ کس چیز سے پیدا کیا گیا, انسان کو کس چیز سے بنایا گیا. یعنی انسان اپنی اصلیت پر, اپنی تخلیق پر غور کرے. خلق من ماء دافق, وہ ایک اچھلنے والے پانی سے پیدا کیا گیا. یخرج من بین الصلب والترائب, جو نکلتا ہے پیٹ اور سینے کی ہڈیوں کے درمیان سے. جس مادے سے انسان کی تخلیق ہوتی ہے اسے یہاں ماء سے تعبیر کیا گیا اور اس کی صفت دافق بتائی گئی. دافق کا لفظ دال سے قاف سے ہے. دفقن کہتے ہیں اچھل کر بہنے کو, یعنی اس پانی کی ماہیت پر متوجہ کیا گیا ہے کہ انسان غور کرے کہ انسان کی تخلیق میں اللہ تعالیٰ کی کیسی کیسی قدرت کار فرما ہے. انسان اپنی تخلیق کے مرحلوں پر غور کرے, اور پھر یہ کہ صرف پانی سے نہیں بلکہ ایک خاص انداز سے نکلنے والے پانی سے پیدا کیا گیا, اور پھر اس پانی کا منبع و مصدر بتایا گیا کہ یہ پانی کہاں بنتا ہے, کہاں پر تخلیق پاتا ہے, اور کس طرح اس سے پھر انسان پیدا ہوتا ہے. یہاں ایک لفظ صلب بتایا گیا. صلب پیٹھ کی ہڈی کو کہتے ہیں. صلب کا معنی ریڑھ کی ہڈی کا گودا بھی کیا جاتا ہے, اور یہ ہڈی انسان کی پشت کے درمیان ہوتی ہے, اس لیے اسی کو صلب کہہ دیا جاتا ہے. ترائب قریبت ان کی جمع ہے. سینے کی ہڈیاں اور پسلیاں, سینے کا وہ حصہ جو ہار پہننے کی جگہ ہوتا ہے, یعنی مراد بھی صحیح ہے کہ جو انسان کے دھڑ سے نکلتا ہے. اصل حقیقت تو اللہ ہی جانتا ہے. انہو علی رجعہ لقادر, بے شک وہ اس کے لوٹانے پر قدرت رکھتا ہے. یعنی انسان کے مرنے کے بعد انسان کو دوبارہ زندہ کرنے پر بھی وہ قادر ہے. جس رب نے اس دنیا میں یا اس زندگی میں انسان کی تخلیق کا انتظام کیا, وہ رب مرنے کے بعد انسان کو دوبارہ بھی پیدا کر سکتا ہے. لیکن دوبارہ پیدا ہونا کوئی معمولی بات نہیں, ایک عظیم حادثہ ہے. یوم, جس دن, تبل السرائر, جانتے جائیں گے سارے راز یا پوشیدہ باتیں. تبلا بلا سے ہے, امتحان لینا اور آزمانا, اور سرائر سے مراد مخفی امور, بھید, راز, پوشیدہ باتیں. یعنی اس دن پوشیدہ باتیں انسان کی ظاہر ہو جائیں گی. حدیث میں آتا ہے, ہر غدر کرنے والے یعنی دھوکہ دینے والے, بدعہدی کرنے والے کے سرین کے پاس جھنڈا گاڑ دیا جائے گا اور اعلان کیا جائے گا کہ یہ فلاں بن فلاں کی غداری ہے. تو یوم تبل السرائر, نہ صرف یہ کہ سینوں کے راز باہر نکال لائے جائیں گے, انسان کی نیتیں بھی عیاں کی جائیں گی, بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس کے باقی اعمال بھی پھر سامنے آ جائیں گے. یعنی اگر چھپے ہوئے اعمال سامنے آ جائیں گے تو جو ظاہری اعمال ہیں وہ بھلا دکھائی کیوں نہ دیں گے. فما لہ من قوۃ ولا ناصر, اس دن انسان کے پاس نہ کوئی طاقت ہوگی نہ کوئی مددگار ہوگا. ان دو چیزوں سے انسان خالی ہوگا, نہ اپنے پاس قوت ہے کہ انسان اللہ کے عذاب سے بچ جائے, کہیں بھاگ نکلے, اور نہ ہی کوئی اور آ کے چھڑائے گا اور مدد کرے گا. والسماء ذات الرجع, قسم ہے آسمان کی جو بارش والا ہے. رجع, رجع کا مطلب ہوتا ہے رجوع کرنا, لوٹنا, لیکن مجازن یہ لفظ بارش کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. اور آسمان کو ذات الرجع کہا گیا اس لیے کہ پانی سمندر سے اٹھتا ہے, آسمان پہ جاتا ہے اور پھر لوٹ آتا ہے. یعنی بارش کا پانی اوپر سے تو اترتا دکھائی دیتا ہے, لیکن بیسیکلی یہ پانی نیچے سے ہی اوپر جاتا ہے اور اوپر جا کے پھر لوٹ آتا ہے. اس سے بارش کے سائیکل کا جو سسٹم ہے وہ بتایا جا رہا ہے, کہ یہ نیچے سے اٹھتا ہے اوپر جاتا ہے, اوپر سے آ کے واپس آتا ہے, واپس آ کر پھر اوپر چلا جاتا ہے. اور یہ بات پہلے بھی آپ پڑھ چکے ہیں کہ جتنا پانی روز سمندروں سے اٹھتا ہے اتنا پھر واپس لوٹ جاتا ہے. تو رج کو آپ جو واٹر سائیکل ہے اس سے تعبیر کر سکتے ہیں لوٹنے اور پلٹنے کے معنوں میں. اور دوسری بات یہ ہے کہ بارش برسنے کا عمل صرف ایک ہی بار نہیں ہوتا, بار بار ہوتا ہے. بارش برستی ہے آپ سمجھتے ہیں ختم ہو گئی, پھر اچانک لوٹ آتی ہے, جاتے جاتے پھر پلٹ آتی ہے, لوٹ لوٹ کے آتی ہے. تو اسی لیے رج بارش کی صفت ہے بیسیکلی, اور مراد اس سے بارش ہے لوٹنے اور پلٹنے کے معنوں میں. والارض ذات الصدع, اور قسم ہے زمین کی جو پھٹنے والی ہے. صدع ان کا معنی ہوتا ہے پھٹنا, کیونکہ جب بارش ہوتی ہے تو زمین کے مسام پھٹ جاتے ہیں, پانی اندر چلا جاتا ہے اور پھر نباتات باہر نکل آتی ہے, تو پھر زمین پھٹتی ہے. یعنی ایک دفعہ پانی کے جانے کے لیے اور دوسری دفعہ نباتات کے نکلنے کے لیے. تو جس طرح آسمان پر بارش جا کے لوٹتی ہے, اسی طرح زمین میں پانی جا کے سبزے کی شکل میں لوٹتا ہے. تو دونوں کا ایک سائیکل ہے. یعنی کس طرح آیات میں بیلنس آتا ہے نا, کہ الفاظ بھی آتے ہیں پھر ان کے معنی میں بھی وہی مفہوم پایا جاتا ہے, جو کسی انسان کے بس میں نہیں ہے کہ اس طرح کا کلام بنائے. اگر آسمان کو ذات و رجع کہا گیا تو زمین کو ذات و صدع کہا گیا. رجع میں اس کا پورا عمل واضح ہو جاتا ہے اور صدع میں بھی اس کا پورا سائیکل سامنے آتا ہے. اور دونوں الفاظ کے حروف بھی برابر ہیں اور سٹائل بھی, اور پھر اس میں ردم بھی ہے. یعنی صرف معنی ہی نہیں, پورا مقصد ہے ایک لفظ کے اندر. یعنی رج میں پورا واٹر سائیکل جو ہے وہ بیان کیا گیا, اور صدع میں پورا نباتات کا نظام یعنی پیدا ہونے کا بارش کے ذریعے پانی کے ذریعے وہ بیان کیا گیا. ایک ایک لفظ بڑی بڑی حقیقتوں کو کھولتا ہے, اور پھر ان الفاظ میں ردم بھی ہے. اسی لیے تو اہل عرب عاجز ہو گئے تھے اور اس کے مقابل کوئی کلام لا نہیں سکے. انہ لقول فصل, اب آسمان اور زمین کی قسم کھانے کے بعد کیا فرمایا گیا, کہ بے شک یہ قرآن ایک فیصلہ کن بات ہے. قول فصل ہے, فصل کہتے ہیں کھول کے بیان کرنے کو, الگ الگ کرنے کو. یعنی قرآن حق کو باطل کے درمیان فیصلہ کر دیتا ہے. جیسے وہ قرآن عجبہ میں ایک حدیث آپ کو پڑھ کے سنائی گئی تھی, جس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یہ ایک ایسی کتاب ہے جس میں تم سے پہلے کی امتوں کے حالات ہیں اور تمہارے بعد آنے والوں کے لیے احکام ہیں. یہ فیصلہ کن قول ہے, ہنسی مذاق نہیں ہے. تو یہاں بھی کیا فرمایا گیا, انہو لقول فصل وما ہوا بالہزل, یہ کوئی بے فائدہ بات نہیں ہے, کوئی ہنسی مذاق کی چیز نہیں ہے. ہزل کہتے ہیں کھیل کو, باطل کو, بہودہ کلام کو, غیر سنجیدہ چیز کو. یعنی یہ کتاب کوئی کھیل تماشے کی کتاب نہیں ہے, یہ کوئی جوکس کی کتاب نہیں ہے, یہ کوئی افسانہ نہیں ہے, شاعری نہیں ہے, بلکہ یہ ایک فیصلہ کن کلام ہے, قول فصل ہے, اپنی بات پوری طرح کھول کے بیان کرتی ہے. اب آپ دیکھیے کہ اس کا کیا ریلیشن شپ ہے پچھلی آیت سے. بارش کا بار بار آنا, اور پھر زمین بھی ایک دفعہ نہیں نباتات اگاتی, وہ بھی بار بار نباتات اگاتی رہتی ہے, اور ایک مسلسل عمل ہے. مثلا گندم ہوگی, آپ نے بیج لیا, دوبارہ بیج ڈالا, پھر اس سے اور اگائی, پھر وہ بھی ایک سائیکل چلتا ہے. زمین پہ اگانے کا جو سائیکل چلتا ہے یہ عام مشاہدے کی بات ہے. فرمایا کہ جس طرح بارش کا نظام کوئی کھیل تماشا نہیں ہے, زمین میں پودوں کے اگنے کا نظام کوئی کھیل تماشا نہیں ہے, کوئی بھی یہ نہیں کہے گا کہ یہ بارش کا آنا جانا جو ہے یہ بس ایسے ہی, ایک جھونکا آتا ہے تو بارش آ جاتی ہے اور چلا جاتا ہے تو وہ چلی جاتی ہے اور پھر کبھی آتا ہے تو آ جاتی ہے. نہیں, یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ نظام کے ساتھ ہو رہا ہے. آپ نے دیکھو گا مخصوص مہینوں میں بارشیں ہوتی ہیں, مخصوص طرف سے بادل آتے ہیں تو بارش ہوتی ہے, اور بعض اوقات بادل آتے ہیں ہوا چلتی ہے لیکن آپ سے نہیں بارش برستی, کہیں اور جا کے برستی. یہ اللہ تعالیٰ کا اپنا فیصلہ ہوتا ہے کہ کہاں بارش برسے اور کہاں نہ برسے. تو جس رب نے یہ دو نظام قائم کیے ہیں آسمان اور زمین میں، اسی رب نے یہ کلام بھیجا ہے، اور یہ بھی ایک بہت سائنٹیفک، منظم، مربوط، مدلل قول الفصل ہے، کوئی ہنسی مذاق کی باتیں نہیں ہیں. انہم یقیدون قیدا، بے شک وہ چل رہے ہیں ایک چال. کس بات کی؟ کون سی چال؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے مشن میں ناکام کرنے کی، کہ جو پیغام آپ لے کر آئے ہیں وہ آپ دوسروں تک نہ پہنچا سکیں، یعنی حق کو ناکام کرنے کی چالیں چل رہے ہیں. فرمایا ہوا عقید و قیدا، اور میں بھی ایک چال چل رہا ہوں، یعنی ان کو ہرانے کی. میں ان کی سازشوں اور چالوں سے غافل نہیں ہوں، میں ان کی چالوں کا خوب توڑ کر سکتا ہوں. اصل میں قید کا لفظ جو ہمارے ہاں صرف برے معنوں میں استعمال ہوتا ہے، عربی میں خفیہ تدبیر کے لیے استعمال ہوتا ہے. اچھی ہو تو اچھی ہے، بری ہو تو بری ہے. تو جب اسے اللہ تعالیٰ کی طرح منسوب کیا جاتا ہے تو اس سے مراد خفیہ تدبیر ہے، یعنی ان کی چالوں اور سازشوں کے توڑ میں اللہ تعالیٰ خفیہ تدابیر کر رہے ہیں. فمہل الکافرین امہلہم رویدا، پس ڈھیل دیجئے کافروں کو، ڈھیل دیجئے ان کو ایک مدت تک. محل کا معنی مہلت دیجئے، یعنی آپ ان کے عذاب میں جلدی نہ کیجئے، عذاب جلدی نہ مانگیے، آپ ان کو ان کے حال پہ چھوڑیے، ان کو ڈھیل دیجئے. امہلہم رویدا، رویدا کا معنی ہے قلیلہ، یعنی تھوڑی مدت. جیسے کہ سورۃ الاعراف میں آیا سنستدرجہم من حیث لا یعلمون واملی لہم ان کیدی متین، اگر کوئی شخص نافرمانی کرنے کے باوجود اللہ تعالی کی طرف سے مہلت پا رہا ہے، تو یہ مہلت ایک تو بہت تھوڑی، اور دوسرے یہ کہ کوئی بھی شخص اس کو اپنے حق میں اچھا نہ سمجھے. یہ اللہ تعالی کا ایک خاص طریقہ ہے کہ بندے کو ڈھیل دیتا ہے دیتا ہے، اور پھر یکایک پکڑ لیتا ہے، جب پکڑتا ہے تو پھر چھوڑتا نہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والسماء والطارق وما ادراك ما الطارق النجم الثاقب ان كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. هم الله کی نعمتوں کا کتنا شکر ادا کرتے ہیں. ان کل نفس لما علیہا حافظ، کوئی شخص ایسا نہیں جس پر اللہ نے یہ محافظ نہ لگائے. ورنہ آپ دیکھیے کہ ہمارے ارد گرد بے شمار چیزیں ایسی ہیں، کوئی اڑ رہی ہے، کوئی گر رہی ہے، کوئی پڑ رہی ہے، کبھی اندھیرا ہے، کبھی روشنی ہے، ہم کس کس کیفیت سے گزرتے ہیں، لیکن چلتے پھرتے رہتے ہیں، محفوظ رہتے ہیں. ہم تو کیا، بعض افراد جو دیکھ نہیں سکتے ان کے ساتھ بھی ہر وقت تو کوئی نہیں لگا ہوتا، تو بھی کس طرح محفوظ رہتے ہیں. اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حفاظت نہ ہو تو جینا دوبھر ہو جائے. اور پھر یہ حفاظت انسانوں کے لیے ہے، جہاں وہاں شہاب ثاقب کے گرنے کے باوجود زمین کو کس طرح اللہ نے محفوظ رکھا ہوا ہے، یہ بھی اس کی قدرت کی ایک نشانی ہے. تو جس رب کا نظام اتنا محکم ہے، اس رب کا یہ کلام کوئی بے فائدہ کلام نہیں ہے، یہ کسی مقصد کے لیے اتارا گیا ہے. ایسا نہیں کہ ہم اس کو پڑھے ہی نہ، دیکھیں نہ، اس کی طرف توجہ ہی نہ کریں اور اس کے مطابق اپنی زندگی نہ بدلیں اور کہ ہاں ٹھیک ہے پڑھ لیا بس، وہ ہاں بہت سی باتیں ہیں اس میں کہی گئی ہیں، لیکن ہر بات کو اتنا سیریسلی تو نہیں لینا چاہیے. اور یہاں کیا کہا جا رہا، وما ہوا بالہزل، کھیل تماشے کی بات نہیں کہ آپ نے دیکھا انجوائے کیا اور اٹھ گئے اور کہا اب اتنا سیریسلی لینے کی ضرورت نہیں. اس منظم محکم نظام کے اندر بھاگنے کی کوئی گنجائش نہیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.